niewypowiedziane myśli. Eden i Hania Rani. Polska artystka jest w trasie koncertowej. Wczoraj wystąpiła w angielskim Bristolu. Dziś będzie w Brighton. Czekamy, kiedy koncert w Polsce. To teraz przyspieszmy. Thank you. PDA i Interpol. Po 7 latach w ostatnie wakacje nową płytę wydała PJ Harvey. Jest inna niż nas przyzwyczaiła. Tytułowy utwór Inside the Old I'm Dying. Pisze Made Tworzywo i Drony z platynowej płyty pod tym tytułem, wydanej pod patronatem Trójki 8 lat temu. Nowy singiel wydały dziewczyny z Warpaint. Jest charakterystyczne harmonijne brzmienie i zmiany nastroju. Come on Blue. Mocniej zagrają Sprints. W styczniu pojawił się płytowy debiut Irlandczyków utwór Heavy. I'm gonna make it stick. I wanna say this. Heavy, irlandzki Springs. Z Zielonej Wyspy pochodzi też zespół Fontaines DC. Będą u nas w czerwcu na dwóch koncertach w Poznaniu i w Warszawie. Mają wydać niebawem trzeci album. Odrobina współczesnego post-punka i silo song. końca. K i Town of Strangers. IMF wrócił po prawie 30 latach z nową płytą. Nie są tak żywiołowi jak w latach 90., ale też dają radę. Reach for the Lasers i IMF. Nowej płyty Maccabees możemy się nie doczekać. Dwaj członkowie grupy założyli nowy zespół 96 TVs, ale zagramy Maccabees. Field Follow. I Maccabees. Trochę zwolnimy. Kanadyjska artystka Feisty, My Moon, My Man. Feist była supportem podczas ostatniej trasy koncertowej Arcade Fire w Europie. Po kontrowersjach związanych z liderem kanadyjskiej formacji Winem Butlerem, wokalistka jeszcze w Anglii wycofała się i nie wystąpiła tuż też przed Arcade Fire w Warszawie półtora roku temu. W jednym z małych stołecznych klubów wystąpi w maju duet Calls. Duet Calls, nowa płyta coraz bliżej, ma się pojawić w kwietniu. Niewinni czarodzieje. Muzycznym tematem przewodnim takiego, tego filmu jest temat bez tytułu. Krzysztof Komeda-Trzciński. Thank you. Blair i Out of Time. Kids of Death przeboje weszli na polską scenę muzyczną, łamali wszelkie granice, grali też covery. Zachwycił mnie Disorder. Tak łódzka grupa zagrała Joy Division. I've been waiting for it.